पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। श्री सज्जन ने एक श्लोक पूछा है, श्रीमद् भगवद गीता के आठवां अध्याय सात चौदह में आठवां अध्याय का चौदहवां श्लोक। इसमें एक विलक्षणता है, भगवान ने ऐसे पुरुष को विलक्षण बताया है और अपने आप को सुलभ बताया है। इसी आठवां अध्याय के उन्नीसवें श्लोक में महात्मा को दुर्लभ बताया है और भगवान को सुलभ बताया। यह सुलभ एक बार ही आता है, गीता भर में दोबारा नहीं आया सुलभ शब्द। सुलभ शब्द एक बार ही आया है। तीन बातें इसे बताई है, उन विषय का प्रश्न है, आप ध्यान दें। ये जो भगवद गीता इस रूप से हमारे को मिलती है, इस रूप से ये गीता महाभारत के आदि में कही गई थी, सतयुग त्रेता द्वापर कली। द्वापर का अंत होता है, आगे कलयुग आता है, तो कलयुग के जीवों के लिए कहा गया है। ये अपने लोगों को इसमें कठिन नहीं सुनना चाहिए, अपने लोग करते सूक्ष्मता से कर सकते हैं, इसको पालन कर सकते हैं। आपका विचार पक्का होना चाहिए, गृहस्थ में रहते हुए साधु हो जाओ गृहस्थ हो जाओ, चाहे ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो वानप्रस्थ हो सन्यासी हो कोई क्यों हो। मैं तो यहां तक मानता हूं कि हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई क्यों हो, मनुष्य मात्र के लिए भगवान अपने को सुलभ बताते, मनुष्य मात्र के लिए। तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगदा, वो नित्य युक्त है, भगवान के साथ में नित्य निरंतर साथ में जुड़ा हुआ है, वो भगवान के साथ में ही, उसके लिए भगवान कहते मैं सुलभ हूं। इसमें तीन बातें बताई गई है, अनन्य चेता और सततम और नित्य स। अनन्य चेता पहली बात, जिसमें चित्त में एक ही भाव है। इसमें ध्यान देना है, बात यह है आपका उद्देश्य एक बनना चाहिए। एक उद्देश्य बनने से सब काम एक में हो जाते हैं। जैसे गंगोत्री से नदी चलती है गंगा जी, तो गंगा जी में नदी और नाले और बहुत मिलते जाते हैं, वे मिलते मिलते मिलते कलकत्ते के पास में समुद्र में चलने वाला जहाज चलता है और गंगोत्री की धार छोटी है, तो एक समुद्र की तरफ जाने से उसे सृष्टि धार सहायता वाली हो जाती है। इसी तरह से आप अगर अनन्य चेता हो जाए तो आपकी सब परिस्थितियां उसके अनुकूल हो जाएगी। जैसे नदी में झरने आते हुए भी मिलते हैं, नदियां आती हुई मिलती है, बड़ी बड़ी नदियां मिल जाती है, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी, महानद बड़े भारी ब्रह्मपुत्र जैसे बड़े बड़े आकर के मिल जाते हैं, अरे सबका नाम गंगा जी हो जाता है। वो नहीं उठे जन्म मिलने के बाद उसका नाम रुद्र नहीं रहता, गंगा जी, सब गंगा जी हो जाता है। ऐसे अनंत भगवान के चरणों का जल है वो। ऐसे आपका विचार एक हो जाए, हमें इस जन्म में परमात्मा की प्राप्ति करना है, अन्य में चित्त अपना लगाना नहीं है, अपना चित्त केवल भगवान में लगाना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, ये भाव आपका मुख्य होना चाहिए। तो ऐसे कलयुग में आप बिल्कुल हो जाए। ये कलयुग के जीवों के लिए कही गई है गीता। द्वापर के अंत में जब युद्ध हुआ है उसके बाद कलयुग भी आया है, तो कलयुग के जीवों के लिए कही गई है इस रूप से गीता। ऐसे गीता अनादि है, पर इस रूप से गीता कलयुग जीवों के लिए कही गई है। कलयुग जीव इसको प्राप्त नहीं कर सके तो कौन करेगा? कलयुग जीवों का पहला नंबर है। गीता के अनुसार जीवन बनाने के लिए गीता में पहला नंबर कलयुग जीवों का है, दूसरे युगों में होने वाले जीवों का दो नंबर है, दो, एक नंबर आपका है। इस वास्ते आप निर्भय हो जाए, निशंक हो जाए, हृदय में शंका न करे, संकोच न करे, धड़कन न लावे, आपके लिए ही है ये। एक ही बात है, अनन्य चेता। अनन्य चेता का मतलब है आपका विचार, आपका उद्देश्य, आपका ध्येय, आपका लक्ष्य एक हो जाए कि इस जीवन में हमें भगवत प्राप्ति करना है। ये सबसे पहले इस बात की जरूरत है, केवल आपका विचार करना है और कोई नहीं। आपके लिए विद्या पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके लिए कोई साधु संन्यासी पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके लिए कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आपके लिए कोई स्वांग रचने की आवश्यकता नहीं। आप अपने घर पर बैठे जैसे हैं वैसे के वैसे, केवल उद्देश्य पक्का एक बना ले। एक पक्का विचार किए बिना तो मामूली जगह भी जाना नहीं होता। मैं ऋषिकेश स्वर्गाश्रम कोई 60 वर्ष ऊपर ले जाता हूं, परंतु अभी तक वो भगवान शंकर का मंदिर है ना, नीलकंठ, उसमें नहीं गया। 7 मील बताते हैं, गया ही नहीं। तो मेरे लिए बड़ा दुर्लभ है वो, नहीं गया। परंतु विचार करो कि मैंने कभी विचार किया कि नीलकंठ जाना है? ऐसा विचार किया मैं नहीं जा सका। ऐसे आप अनन्य चेत नहीं हुए तो नहीं हो सकते, नहीं जा सकते। क्या 60 वर्ष हो गए, इतने वर्ष हो गए फिर नीलकंठ नहीं गए? नहीं जा सके, नहीं जा सकते। विचार ही नहीं किया हमने, विचार किए जाने में क्या दूर डूबता है? ऐसे आप विचार ही नहीं करते पक्का, तब आप कैसे प्राप्ति करेंगे? ये कलयुग का बहाना चलेगा नहीं। आप हृदय से ये विचार के अनन्य से था, हमारे भीतर में दूसरा कोई विचार नहीं है, एक ही विचार है भगवत प्राप्ति करना है। मेरी तो बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाएगी। संसार की चीजें प्राप्त करते हैं लोग, धन इकट्ठा करते हैं, मान सत्कार बढ़ाई बढ़ाई प्राप्त करते हैं, बड़े बड़े उद्योग करते हैं, उसकी प्राप्ति भी कर लेते हैं लोग। जो कि नाशवान है, सदा रहने वाली है ही नहीं, उसी में प्राप्ति कर लेते हैं। तो भगवत प्राप्ति तो सदा होती है। एक बहुत विचित्र बात बताओ, आपको ध्यान देकर आप लोग सुन रहे हैं। किसी उद्योग में आप लोगों किसी की प्राप्ति करोगे तो आपको खुद को उसकी प्राप्ति करनी पड़ेगी। और इसमें ऐसी बात यह है कि आप परमात्मा की प्राप्ति चाहोगे तो परमात्मा आप ही प्राप्ति चाहेंगे। जरा सोचो कितनी विलक्षणता है। आप धन को चाहे पर धन आपको नहीं चाहता। आप मान बढ़ाई चाहते पर मान बढ़ाई आपको नहीं चाहती। आप आराम को चाहते पर आराम आपको नहीं चाहता। आप संसार में नाम की चाहते अपने नाम हो जाए पर नाम आपको नहीं चाहता। आपकी कोई चीज इच्छा है उसकी वो इच्छा जिसकी करते हो वो आपको नहीं चाहता और भगवान आपको चाहते हैं। क्या गीता में अनंत बताया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्तांस तथैव भजाम्यहम्। ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्तांस तथैव भजाम्यहम्। जो भगत जिस प्रकार मेरे शरण होते हैं तथैव उसी प्रकार से मैं बताऊं। आप भगवान के लिए रोने लग जाए तो आपके लिए भगवान रोने लग जाएंगे। आप भगवान के लिए व्याकुल हो जाए तो भगवान आपके लिए व्याकुल हो जाएंगे। आप भगवान के लिए नींद भूख आदि सब छोड़ दें तो भगवान नींद भूख छोड़ देंगे। आप आराम का त्याग करके केवल भगवान को चाहेंगे तो भगवान का आराम सब छूट जाएगा। ये यथा माम बंदे दान तो है, यथा और तथा होता है ना व्याकरण में, थाल पड़ते हैं थाल, यथा और तथा। जिस प्रकार से आप भगवान को चाहते उसी प्रकार से भगवान भी आपको चाहते हैं। तो जो चीज आपको चाहती है आप चाहते हैं वो जल्दी प्राप्त होती है। आप तो चाहते वो नहीं चाहते वो प्राप्त जल्दी होती है। संसार करो, संसार की जितनी चीजें हैं उसको आप चाहते हो पर चीजें आपको नहीं चाहती। रुपयों को आप चाहते हो रुपये आपको नहीं चाहते। आप रुपयों के लिए रोते रहते हो आपसे रुपये खुश हो जाते। भगवान ऐसा कभी नहीं करते, कभी स्वप्न में भी। आप चाहते रहो भगवान चले जाए तो हो नहीं सकता। आपकी वृत्ति बढ़ाने के लिए भगवान ऐसी लीला जरूर करते। आप चाहते रहो अंतर ध्यान हो जाए, परंतु उस अंतर ध्यान होने का मतलब है ज्यादा खींचने, अलग होना नहीं है। जैसे बच्चे खेलते हैं गेंद, वो गेंद को फेंकते हैं, दीवार लेकर पीछे आ जाए, वो फेंकते हैं अपने त्याग के लिए नहीं, किंतु जोर से आवे हमारे बाप में पकड़े उसको फिर फेंके हमें फिर पड़े जोर से पकड़ने के लिए फेंकते हैं त्याग के लिए नहीं। ऐसे भगवान लीला करते हैं जरूर, पर लीला करते हैं करने में विषय है जो जोर से आवे अधिक से आवे। अलग होने के लिए भगवान कभी करते ही नहीं, कोई लीला आते ही नहीं। आपको यो तो बताओ, आप कहीं शास्त्र में ऐसा लेंगे नहीं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे वजन में तो कहा भगवान ने, पर ये नहीं कहा कि वे नहीं भजते उसको मैं भी नहीं भजता हूं, ऐसा नहीं कहा। आप भजे न भजे परवाह नहीं, सबका भजन भगवान करते हैं। आप भगवान को याद रखे आप जाने ही नहीं, पर आपको भगवान जानते हैं। आप भगवान को भूल कर ये याद नहीं करते, पर भगवान नहीं भूलते हैं। और प्राप्ति चाहे तो वैसे संत जा रहे। प्राप्ति के लिए तो यथार्थता बताया है, पर ये नहीं बताया कि मेरे को जो भुला देते हैं, ईश्वर को मानते ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, संसार मात्र से ईश्वर का नाम उठा देना है, ऐसों के लिए भगवान न धन देते हैं, जल देते हैं, वायु देते हैं, श्वास लेने के लिए वायु उनके लिए खुला है। जो भगवान को अनन्य चेता हो करके चित्त करता है चिंतन, उसको जैसे श्वास लेने देते हैं ऐसे के ऐसे भगवान को बिल्कुल खंडन करते हुए आने वाला वो भी श्वास अगर भगवान बंद कर दे तो श्वास ले सकते हो, है ताकत आपकी। चल ऐसे ही आपके प्यास दूर करता है, जो भगवान के अनन्य भक्त हो गए उनकी प्यास दूर करे, ऐसे ही आप प्यास दूर करते हैं। जैसे ये पृथ्वी अनन्य भक्त भगवान के लिए तैयार है, ऐसे आपके लिए तैयार है, वैसे वैसे। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र है, भगवान के अनन्य भक्त के लिए तैयार है, ऐसे ही आपके लिए भी तैयार है। भगवान की लसी हुई चीजें कोई भी ऐसी नहीं कि भगवान को न माने उसी लिए हुए नहीं हो जाए। हम जी नहीं सकते, जी नहीं सकते, परंतु भगवान की ये बात है ही नहीं, सपने भी नहीं है, विचार में ही नहीं है, कभी नहीं है, वे सोचते ही नहीं। मेरे तो सबके ऊपर सुरदम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के परम शब्द है, परम दयालु है, परम हितेशी है, वे कभी फर्क नहीं करते। प्रपद्यन्ते यथा तथा रहेगा, प्रपद्यन्ते शरण होने वालों के लिए यथा और तथा है, परंतु उन्होंने यथा तथा नहीं है कि भगवान से तुम दूर हो गए तुम्हारे भगवान ही दूर हो जाएंगे, ये भगवान का नहीं है। भगवान की चीजें जो सामान्य है, चोर है, डाकू है, भगवान से विरुद्ध काम करते हैं, भगवान का नास्तिक करते हैं, भगवान का नाम संसार मात्र से उड़ा देंगे, रहने नहीं देंगे भगवान का नाम है, ऐसे विरुद्ध करने वालों के प्रति भी वही बात है, उनकी ओपरी कृपा बहुत बड़ी है। सब परम और बराबरी दया, अलग दया बरूबर सब, वो याद करते हैं नहीं करते हैं, भगवान को चाहते हैं नहीं चाहते हैं, इसी पर वही नहीं सामान्य रीति से, और चाहते हैं उनके ये बहुत विशेषता से, ऐसे भगवान के रहते हुए निराश हो जाए ये गलती है। भगवान के लिए निराश कभी नहीं होना चाहिए, सबके लिए तैयार बैठे हैं। आप हिंदुओं के लिए नहीं, मैं तो मुसलमानों के लिए कह दिया, ईसाइयों के लिए भी, यहूदियों के लिए भी, पारसियों के लिए भी, संसार में जितने हैं सब के लिए, मात्र मनुष्य के लिए, और मनुष्य के सिवाय पशु पक्षियों में भी कोई चाहेंगे तो उसके लिए भी वैसे ही तैयार। गीतराज ने सुना कि सीता जी को रावण ले जा रहा है, ऐसी बात सुने, सुनने पर जोर से दौड़ा वो और रावण के साथ युद्ध किया, रावण को मूर्छा धार दी, और क्या कह रहा पता है आपको? सीता जी को बेटी कहा, बेटी, सीता जी को पुत्री, अंजन जी ने चिंता, तुम चिंता मत कर, मैं अभी आया हूं दूसरे का नाश करूंगा, पुत्री। और जब राम जी गए हनुमान जी लंका में, तो वहां के प्रसंग का एक पद आता है, उसमें सीता जी ने कहा, हनुमान महाराज अयोध्या पधारे, मैं तो अब राक्षसों में पड़ी हूं, फेर में पता नहीं है, तो राजगद्दी पर धीरज को बैठा है, और मैं आऊं तो पिताजी की सेवा में करूंगी, अपने हाथ से सब गाप लूंगी, मलम पट्टी में करूंगी, पिताजी की तकलीफ हुई है। सीता जी पिताजी कहती, सीता जी त्रिलोक जननी संपूर्ण जगत मातृ की माता, वो माता पिताजी कहती है, इन्हें पुत्री कहा, पुत्री कि तू बेटी चिंता मत करो, अब आता हूं मैं तुम्हारी जाता रहूंगा, अब पांच कर दी वृक्ष क्या करे, परंतु उसका भाव हृदय से पुत्री कहकर बोला, तो सीता जी के भीतर मन असर पड़ा है, पिताजी की सेवा करूंगी मैं। हनुमान जी कहा, भाई उसे तो काम दे दिया, चले गए, नहीं तो कहा मैं आऊंगी नहीं आ सकूं तो 14 वर्ष पूरे हो जाए, भगवान जावे तो राजगद्दी पर उनको बैठा, पिताजी को और हाथ से सेवा करे। फिर मैं छूट जाऊंगी अपने हाथ से, पिताजी के मन प्रति मैं करूंगी, सेवा मैं करूंगी। भगवान का स्वभाव देखो आप, जो प्रपत्ति शरण होते हैं उनके तो यथार्थ होता है, मन शरण नहीं हो जाए उनके लिए ऐसा नहीं है कि मेरे शरण नहीं होते, मेरे को याद नहीं करते, उनको मैं भी याद नहीं करता, ऐसा नहीं कहा। कहीं भी क्या हो आप बताओ, इतने बैठे आप सुनते हो, शास्त्रों को पढ़ने वाले, सुनने वाले, सत्संग करने वाले, कहीं भी बचना है तो बताओ, ये भगवान का विचार नहीं है। परम दयाल सूर्य सर्वभूता नाम, प्राणी मात्र के परम सूर्य है सूर्य, सूर्य मित्र मित्र हो ऐसा क्या पानी नहीं झेल रहे हो, मित्र अमित्र में सूर्य सूर्य का है, मित्र का नाम सूर्य है, पर सूर्य मित्र का नाम नहीं है। मित्र तो होता है उपकार के बदले उपकार करता है, सूर्य वे कहलाते हैं अपकार करने पर भी उपकार करते हैं, उपकार करने पर ही उपकार करते हैं, अपकार करने पर भी उपकार करते हैं, बुरा करने पर भी भला करते हैं। रावण के साथ युद्ध हुआ, विरोध था, युद्ध में मरते हुए रावण ने कहा, दाक्षिणात्य रामायण में कथा आती है, रावण कहता है महाराज मेरे धर्म में जब तक प्राण रहे आपको मेरे गांव में पैर नहीं रहने दिया, आप जीते जागते और आपके धाम में जा रहा हूं मैं, रोको ताकत हो तो क्या रोक सकते हैं, मेरे प्राण रहे जिस तो मैंने आपको जन्म दिया, जीत आपको हुई मेरी हुई, जीत किसकी हुई, आप मन में सोचते हमारी जीत है, आप जीत क्या हुई, आप पूरे के पूरे विराजमान है जैसे जैसे, कोई घायल नहीं है, आपके लोक में मैं जा रहा हूं और मेरे गांव में पैर नहीं रखा दिया आपको, तो बोलो जीत किसके हुई। तो भगवान तो सभी जीत करते, जीत करके आनंद लेते हैं भगवान, भगवान के ये नहीं कि उसको मार कर आनंद लेते, ये है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, भगवान हमारे कोश में नहीं है। ऐसे भगवान रहना चाहिए से हम दुर्लभ हो जाएंगे, कलयुग जीवों के लिए गीता है किसके लिए, हम जोर से कहते हैं हमारे लिए गीता है, कलयुग जीवों के लिए ही है गीता, सदयुग जीवों के लिए गीता नहीं है। सदयुग त्रापर द्वापर कलयुग कई जीव बीत गए, परंतु सबके लिए गीता जी है, नहीं कलयुग जीवों के लिए विशेष। जैसे भगवान नाम की महिमा आती है, सौ युग सौ शुद्ध नाम प्रताप हो, खाली विशेष नहीं और कलयुग में नहीं विशेष, ऐसे ही गीता जी सबके लिए है, परंतु कलयुग के लिए विशेषता से हमारा हक अधिक लगता है। इस वास्ते ये कभी स्वप्न में भी किसी भाई बहन को नहीं लाना चाहिए कि हम लोगों के लिए भगवान दुर्लभ है। तस्य आप सुलभ सुलभ शब्द या सुलभ एक बार आया यहां ही आठवें चौदह में सुलभ शब्द आया है, ऐसे एक भक्त के लिए मैं सुलभ हूं, सुगमता से प्राप्त हो जाऊं, कठिनता का नाम निशान नहीं, ये भगवान ने कहा है। फल उसने बात दी अन्य चिता, आपके चित्त में महत्व भगवान के सिवाय धन संपत्ति वैभव मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि विषयों का नहीं होना चाहिए, सबसे श्रेष्ठ भगवान है अनन्य चेता, आपका चित्त अनन्य चेता से है, भगवान तो अनन्य है, न त्वत समोस्ते अभ्यधिगत कुतो अन्य, भगवान के समान भी कोई नहीं है, अधिक कैसे होगा, वो एक ही है, उसके सिवाय कोई है ही नहीं, उसमें अनन्य चेता होना बड़ा सुगम है। और वे यथा माम प्रतिनिधि ताम तथे भगवान अनचित हो जाओ, भगवान अनचित हो जाएंगे, भगवान के लिए रो भगवान रोने लग जाएंगे। सीता जी का वियोग होने पर राम जी की क्या दशा हुई, जो राम जी का वियोग होने पर सीता जी होनी चाहिए उससे ज्यादा हुई, क्या कुल था भगवान ही भी दो बार वर्ण आया रामायण में और ग्रंथों में बहुत विचित्र विचित्र आई वर्ण भगवान को होश नहीं रहा तो कहते सुन हम कौन है बड़ा दशरथ जी के पुत्र हैं हम अच्छा तो यहाँ क्यों आए ये वनवास आए हनुमान नाटक में आता है ये श्लोक आता है हनुमान नाटक में तो यूं क्यों आते हैं क्या बात तो हम क्यों जंगल में क्यों भरते हैं भगवान को होश नहीं जंगल में क्यों भरते हैं कहते महाराज सीता को लेके हो हा सीते सीता जी या सीता राम जी हुए जय श्री राम जी हुई है ऐसा है कौन संसार में कौन है बताओ जो भगवान ही तरफ व्याकुल हो जाए चेत नहीं होता चेत होश नहीं रहता है सीता जी के बिना घबरा जाते हैं और मोह नहीं है एक मोह होता है एक प्रेम होता है मोह होता है जैसे आधा साधारण आदमी के स्त्री के प्रति मोह होता है राम जी वो मोह नहीं है बिल्कुल किंचित मात्र भी क्या पता जब जिद हो गया रावण मर गया सीता जी को बुलाओ लाओ बुलाए सीता जी आई तो सीता जी ने नहीं करे लाए पसंद ऐसे कड़वे उसने कहे ये लक्ष्मण है ये सुग्रीव है ये विभीषण है तेरी मर्जी आओ जिस विषय चलिया मेरे को तेरी गर्ज नहीं है ऐसे उसने कहे ये आसक्ति नहीं है स्त्री की आसक्ति हो वो आसक्ति अनावसार नहीं है तेरी मर्जी आओ से चली जाए मैंने अपने वंश की इज्जत रखने के लिए रावण को मारा है तेरे को स्वतंत्र किया है तेरे को मैं प्रतंत्र नहीं करता हूं मैं व्याकुल हो जाते हैं उसके लिए ऐसे परंतु भीतर में स्त्री की गर्ज नहीं है किंचित मात्र किंचित मात्र नहीं है कोई आवश्यकता नहीं किसी की फिर भी प्रेम ऐसा है अनंतता सीता जी ने कहा कि लक्ष्मण अग्नि तैयार करो काट लाओ अग्नि जगाओ मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी भगवान जब मेरा कहता ऐसा तो मैं अब जीना नहीं चाहती मैं ऐसा करवा वचन सुनना नहीं चाहती अग्नि में प्रवेश करूंगी भगवान ने मना नहीं किया अग्नि लाई गई काट दाया गया चिता बनाई गई अग्नि लगाई गई भीतर प्रवेश हो गई अग्निदेव प्रकट होकर कहते हैं राम सीता सर्वथा निर्दोष है इसमें कलंक बिल्कुल नहीं लगा है सीता सर्वथा निर्दोष है तुम ग्रहण करो दशरथ जी महाराज प्रकट हो गए दशरथ जी ने कहा राम तेरे को दिया था दशरथ जी ने जनक जी ने दिया था सीता जनक जी ने दी तुमने स्वीकार करी आज मेरी पुत्री के समान है दशरथ जी कहते हैं राम तुम्हारे को मैं देता हूं स्वीकार करना पड़ेगा पिता का वचन टाल नहीं सकते स्वीकार करना पड़ेगा कितने विलक्षण रहा है मतलब कोई इच्छा नहीं कोई जागृति नहीं कोई अभाव नहीं है केवल सीता जी के लिए जैसे सीता जी राम जी को याद करती है ऐसे राम जी सीता जी को याद करते हैं वियोग होने से पता लगता है उसका प्रेम का पता नहीं लगता है तो प्रेम है शुद्ध प्रेम आसक्ति नहीं है कामना नहीं है स्त्री की इच्छा नहीं है वो जो पुरुषों के स्त्री की होती है स्त्री के पुरुषों की होती है ऐसा नहीं है केवल प्रेम है ऐसे परमात्मा के लिए आप कहते हो कि कलयुग जी होगा सो अरे कलयुग जी होगा और क्या चाहिए ऐसा मालिक चाहिए ऐसा मालिक है भगवान तो हमारे लिए बहुत बढ़िया अनन्य चेता सबसे पहली बात ये है आपका उद्देश्य आपका लक्ष्य आपका ध्येय आपके जीवन का व्रत क्या हो जीवन में क्या करना है आपको एक ही बात भगवत प्राप्ति करना है हम जानते नहीं भगवत प्राप्ति कैसे होती है क्योंकि करके देखा नहीं बिल्कुल अपरिचित है जानकार नहीं है आप केवल भगवान को चाहो अन्य अन्य चेता आ सकता हूं। अन्य अच्छा नहीं है, आप केवल अन्य भाव देंगे। अन्यास चिंतन तो वाम जो अन्य होकर चिंतन करते हैं उनका योगक्षेम वाम नौम अध्याय 22वें कहा है, उनका योगक्षेम मैं पहन करता हूं जो मेरे अन्य चित्त करता है। मैं ये बना दस मई बुद्धि निवेश अनन्य चेता सतम अनन्यास चिंतन तो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करे, बस केवल मेरे उद्देश्य की बात रह जाए, बीच में दूसरी नहीं। न तो सुबह भगवान के समान भी कोई नहीं है, तो भगवान की इच्छा है, भगवान की प्राप्ति की लालसा, इसके बरोबर कोई लालसा हो ही नहीं सकती। भगवान के समान कोई है ही नहीं तो लालसा किसी करोगे बताओ। तो एक अनन्य चेता सत्व मेरे लिए जो मेरे शरण हो जाए, अनन्य चेता और वो हम नहीं चाहते। तीन बात कही, तीन बात। अनन्य चेता मन का उद्देश्य ध्येय लक्ष्य परमात्मा हो, यह हो। यो मां स्मृति नित्य सह और सततम, दो बात और नहीं, नित्य सह और सततम। नित्य सततम का क्या अर्थ है? सतता निरंतर और नित्य स, तो सततम का और नित्य से का प्रयोग का तात्पर्य का। अनन्य चेता तो उद्देश्य हो, और सततम का अर्थ है जिस दिन से ये विचार हुआ कि भगवान की प्राप्ति करना है, मरने तक रात दिन सुबह और शाम हर समय भगवान के चिंतन में लगे रहे, हर समय में सततम निरंतर निरंतर अंतर न पड़े। नित्य से का सुबह से लेकर शाम तक रोज आना, सुबह से लेकर शाम तक, ये नित्य से करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक भगवान को याद कर रहे हैं, और जिस दिन पता लगेगा उस दिन से लेकर मृत्यु तक भगवान को याद करें, और अन्य चेता और को नहीं। ये तीन बात है। देखो एक और बात बताओ, आप भगवान को याद करें तो भगवान आप को याद करेंगे, एक बात। दूसरी बात, योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्, अनन्य जो होते हैं, अनन्य होते हैं, उनके अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना और प्राप्ति के रक्षा दो काम भी होते हैं। आपको जो साधन सामग्री नहीं मिली है वो साधन सामग्री देंगे, या जितनी साधन सामग्री आपके आ गई है उनकी रक्षा करेंगे। वो आपके पास में है जो कि जो जमा रहे वो कमती न हो जाए, वो आप वो कहेंगे। आपका साधन कराने में भी दिमाग भगवान करेंगे, अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति का रक्षण, ये दो भगवान कहते मैं करता हूं। योग क्षेमम वहाम्यहम्, वहाम्य तो जैसे बाहर ढोता है आदमी, ऐसे उसका योग क्षेम का भार मैं ढोता हूं, भार। उसको प्राप्त कराने के लिए जो सामग्री चाहिए मैं ढोकर ला दूंगा, और जो प्राप्त होगी उसे रक्षा करूंगा। है कौन ऐसा? ऐसा संसार में कोई है नहीं, है ही नहीं। या जैसे आप तैसा हो वैसे का वैसे ही, ये यथा माम तथैव, यथा वो तथा, यथा वो तथा। जिस प्रकार से आप प्यार करें उसी प्रकार से भगवान सदा तैयार, और योग क्षेम का मन करेगा, आपकी मदद करेगा, मदद आपकी। केवल आप याद करो, भगवान याद करे इतना नहीं है, साधन सामग्री सा देंगे। ऐसी बातें देखिए, मैंने भगवान के लिए सच्चे हृदय से लगा हुआ है, और किसी संत महात्मा के पाने पड़ा और उसने नारे अनंत चेता होगा, मनहारी कृपा से होगा, भगवान देंगे इसका कामयान नहीं बनेगा, वहां का संग छुड़ा देंगे, वहां का संग छुड़ा देंगे। आप छोड़ना चाहते नहीं हो तो छुड़ा देंगे, उनसे और जगह भेज देंगे, जहां आपका कल्याण वहां भेज देंगे। ऐसी घटनाएं कई प्रत्यक्ष देखने वाली है। वो छोड़ना नहीं चाहता पर भगवान कहते हैं यार ठीक नहीं इसका, ऐसा भाग है तो और से भेजो, संग तोड़ा देंगे, वहां से छुड़ा देंगे, छुड़ा कर लिया उस मंजिल में लगा देंगे। ये भगवान का काम है। अब उसकी बात ही कठिन तो होती, सुबह तक किसी हुई तो बताओ। योग से हम बहन करते हैं, संग जो बढ़िया जल्दी कल्याण हो ऐसा संग छुड़ा दे, संग करा देते हैं, आपकी सुविधा करने के लिए जब करते हैं और फिर सामने नहीं आते। ये इतना काम करते हुए भी बताते नहीं। परोक्ष से मम प्रियम भगवान कहते हैं राष्ट्रपंचाध्याय में, गोपिका ने कहा कि आप बड़े कठोर हृदय हो कर रहे हो। भगवान कहते हैं मैं चाहता हूं तुम्हारा प्रेम कैसे बढ़े। मया तिरोहित तुम, मैंने अंदर ध्यान हुआ तुम्हारी वृत्ति बढ़ाने के लिए। सदुतम और युद्ध काल तुम्हारा ऋण मेरे पर ऊपर है। विबुदा युषा पीवा देवताओं जैसे उम्र मिल जाए उस उम्र में तुम्हारा उपकार करूं तो भी तुम्हारा ऋण उतर नहीं सदा बैठा। ऐसे भगवान ऋणी होते हैं, कर्जदार मेरा मेरे में मन लगाया है। ये दार पुत्रा प्रत्येक दार आप तो पुत्रा वित्तम इमं परम हित्व अमाम शरण नहीं आता। न यह लोग चाहते ना परलोक चाहते, न वित्त चाहते ना धन चाहते ना संपत्ति चाहते न मित्र चाहते, किसी की चाह ना कर मेरे सुन हो गया, उनका मैं त्याग कैसे कर सकता हूँ। अमरीश के प्रसंग में भगवान ने खुद ने आपने ये बात कही, ये दारा गार पुत्र वित्तम प्राणु इमं परम हित्वा माम शरण नहीं आता, मेरे शरण में और लोक के परलोक की कोई परवाह नहीं करी, धन की परवाह नहीं करी, इज्जत की परवाह नहीं करी, कोई परवाह नहीं करी, केवल मेरे ऊपर। उनका मैं ऋणी हूं, ऋणी भगवान अपने आप को ऋणी बताओ ए गोपिकाओं के, ऐसा है कौन और आपकी मदद करते हैं, आपका संग करते हैं। कृपा करके आप विचार करें, एक बात कहता हूं उसको ध्यान दें। आपने साधन किया है, साधन करना चाहते हैं, परंतु भगवान कैसी कृपा करते हैं, अच्छे से अच्छे संग आपको मिला देंगे। आप चाहते ही नहीं, आप सोते हैं आराम रहते हैं विचार ही नहीं, अचानक आपको ऐसा संग देते हैं, ऐसे पुरुषों को भेजते हैं, ऐसे संतों को तैयार तैयार करते हैं। आपको आश्चर्य आता है ये कैसे हो गया भाई, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं, ऐसा प्रसंग आ गया, इतना सोचा ही नहीं। आप ख्याल करो तो आपने खुद के मन में ये बात आ जाएगी, इतना भगवान सहायता करते हैं। अच्छे से अच्छा संग, अच्छे से संत, अच्छे से महात्मा संसार में बड़े दुर्लभ है, ऐसे संतों को मिला देंगे, ऐसे संतों को आप शामिल कर देंगे। उसे जितना संपत्ति आप चाहो, जितना ध्यान चाहो, जितना सुख चाहो, जितने साधन सामग्री चाहो, वो सब सामग्री देने के लिए तैयार हो जाएंगे और वे गर्ज करेंगे, आप गर्ज करेंगे। ऐसा कौन है संसार सिवाय भगवान के और कोई नहीं है। सज्जनो ऐसे भगवानों को कठिन मत मानो। आप ये कहते हम कलयुग जीव कैसे प्राप्त करेंगे, अरे कलयुग जीवों के लिए ही है गीता, हमारी है हक, हमारा लगता है हमारे लिए ही है, ऐसे हम सुनबा मैं सुनबू उसके लिए आनंद चेता। अरे सतत जिस दिन मालूम हुआ उस दिन से मरने तक निरंतर उसी याद, और नित्य सर नींद खुले तब से नींद आ जाए तब तक, नित्य सगा नींद खुल जाए तब से नींद आ जाए तब तो ये है नित्य सह हर हमेश रोजाना रोजाना और निरंतर और अन्य चेता और इच्छा है ही इच्छा ना है ही नहीं कोई बात ही और कपना है नहीं ऐसा आप जीवन बताओ बनाओ फिर न मिले तो कान भगवान तुम कहते थे नहीं मैं नहीं कहता हूं भगवान कहते हैं भगवान के वचन है मावल भाई मनुष्य के वचन नहीं है साक्षात भगवान के वचन है वे कह रहे हैं इस वास्ते भाइयों सज्जनों ध्यान देकर सुनो और श्लोक को पढ़ो अनन्य चेता सर्वम यो मां स्मृति दित्यसा तस्य हम सुनो पार्थ और अगर तस्य हम नित्य युग तस्य योगी न वो नित्य युक्त योगी है योग नित्य युक्त जितना बीच में पीछे संस्थान बता अन्य चेता सर्वम नित्य सर नित्य युग तस्य योगी न नित्य युक्त है मेरे में हरदम निरंतर मेरे में लगा रहता है उसके लिए मैं सुनू हूँ सरलता से मिल जाता हूँ भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया है और भगवान के जानने वाले महात्मा दुर्लभ बताए बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान वाम प्रपद्यते ज्ञानवान से महात्मा सुदुर्लभ ऐसा तत्व की जीवन मुक्त महात्मा भगवान को जानने वाला दुर्लभ है इस भगवान का मैं सुलभ हूँ मैं सुलभ हूँ गीता में कहा भगवान ने तस्य हम सुलभ पात आज वो कठिनता मालूम देती है अपनी कमी है अपना विचार वैसा तत्परता से नहीं है इस बार देखती नहीं थी कभी भगवान की तरफ से कभी नहीं है भगवान की तरफ से ठीक तरह से अनन्य भाव से आपके ऊपर कृपा है कोई भी कैसा भी हो जैसे माँ के सब बेटा अच्छे होते हैं सब बेटों पर माँ का कृपा होती है ऐसे भगवान के सब पर बोरी बराबरी दया बराबर दया है परंतु जो कमजोर होता है बड़ी अवस्था भी हो गई परंतु उसकी चिंता माँ के ज्यादा होती है वो भूखा रह जाएगा रोटी कहाँ खाएगा ये माँ की चिंता होती है आपने आपने आप जानते नहीं आप इस बात नहीं जानते माँ को कुछ पता लगे जो कमजोर होता है उसकी चिंता ज्यादा होती है ऐसे हम कमजोर है जितनी भगवान की चिंता ज्यादा है उतने भगवान हमारे स्वरूप है हम जितने ऊंचे वर्ण में आश्रम में महात्मा साथ दूर होंगे उतनी चिंता भगवान कम होती एक चतुर है समझदार है कल काम भोला भाला सीधा साधा होता है उनकी चिंता भगवान के ज्यादा रहती है माँ उनको भूलती नहीं बड़ी अवस्था होने पर भी छोटी अवस्था में सब प्यार करते हैं माँ प्यार करती है परंतु कमजोर अवस्था होने पर बने उसमें मैंने देखा आपने देखा ही हुआ सीधी सीधी बात है आप जैसे हैं वैसे के वैसे भगवान से हे नाथ हे नाथ मैं आप कहूँ मैं आप कहूँ आप का मैं आप कहूँ भगवान ये तू मैं तो है ही भगवान सुनकर राजी बहुत होते हैं एक एक उनमें आदत है वो बताते नहीं हर एक आदमी आपका उपकार करेगा तो जनाएगा मैं तेरे को ऐसा बना तू मूर्ख था तेरे को लंच था ऐसा ऐसा बनाया अच्छा बनाया तेरे को महात्मा बनाया तेरे को संत बनाया तेरे उपकार किया भगवान कभी नहीं कहते जनाते ही नहीं और कृपा करते ही रहते भीतर भीतर से कृपा करते रहते भीतर से कुंभार होता है कुंभार कुंभार को थपे थपे थप थप गया वो बर्तन बनाता है बर्तन उसे पीसता है भीतर हाथ होता भीतर वो भीतर हाथ होता है उठ थूकता ही हो हरे फिर फूट जाए वो कच्चा बर्तन भरना कच्चा अब हाथ भीतर रहता है वो दिखता नहीं ऐसे भगवान भीतर हाथ रखते हैं सब का पालन करते हैं वैसे भीतर हाथ रखते हैं ऊपर से आप देख रहे बर्तन बनाने वाले को फटे फटे फटे करता है भीतर हाथ भीतर कृपा ऐसे भगवान के भीतर हाथ रहता है कृपा रहती है आपको आश्चर्य होता है आप निगाह रखो, अपनी उम्र में ख्याल करो भगवान की तरफ आप कितने चले और भगवान आप कितने चले। आपने कितना भगवान का चिंतन किया, भगवान ने कितना मौका दिया, आश्चर्य आएगा, आश्चर्य आश्चर्य मन में बहु। ऐसा हम जानते ही नहीं थे, हम क्या जानते हैं, हम बहुत कम जानते हैं। भगवान सब जानते हैं, सब ने भगवान के तीन विशेषण याद रखो, तीन विशेषण। एक भगवान परम दयालु है, एक भगवान सर्वोपरि बलवान है, और एक भगवान हित चाहते हैं। हित चाहता और बल नहीं तो क्या करे, आपका हित चाहता है तो आप रो तो वही रोते वही वही करे। भगवान बलवान है, भगवान के समान कोई बलवान हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं संभव नहीं, ऐसे बलवान है। और बलवान और दया नहीं होती क्या करे, दया वैसे भगवान रोने लग जाए, व्याकुल हो जाए, व्याकुल। महाभारत में कथा आती है, भगवान विराजते अपने महल में पांडवों के यहाँ, युधिष्ठिर महाराज गए जो बैठे ध्यान में। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज आप ध्यान किसका करते हो, त्रिलोक तो ध्यान आपका करती है, आप ध्यान किस करते हो। कहते युधिष्ठिर शास्त्रों का मूल तत्व जानने वाला, शास्त्रों का सिद्धांत जानने वाला, शास्त्रों के जानने वाला भीष्म आज शरीर सैया पर पड़ा है। दो आंगुल भी ऐसी जगह नहीं जिसे घाव ना हो, सब शरीर में घाव, बाण यहां से नहीं हुए सामने, उस बाणों के ऊपर सोया हुआ है, ऐसे और खून झर रहा है जैसे गेहूं के पारे पर बरसा हो और झरता हो, इस देर से खून झर रहा है। ऐसी अवस्था में मेरे को याद कर रहा है, मेरे को याद करता है, ये तमाम प्रबंधन थे, मेरे को ध्यान करता है, मैं भीष्म का ध्यान करता हूँ, भीष्म का चिंतन करता हूँ, चल तेरे को बताऊं। धर्मराज युधिष्ठिर के मन में कोई शंका हो शास्त्रों की सिद्धांत की तो पूछ लो, अभी भीष्म जी मना सीखते हैं, इतना जानकार आधे काल में नहीं है, ब्राह्मणों में ऋषियों में भगवान ने नहीं बताया, इतने जानकार भीष्म जी है। ले गए वहां, क्या सुनो, और भाई विष्णु जी कहते महाराज बार बार मूर्छा आती है, फिर चेत होता है फिर मूर्छा आती है, फिर चेत होता है फिर मूर्छा आ जाती है। मैं कह रहा हूँ विष्णु आप बैठो आप सुनो, मैं नहीं, मैं तुम्हारे सुनना चाहता हूँ, ऐसे हाथ फेरे हाथ दक्षिणो शांति पर्व अनुशासन पर्व दो पर्व सुना है, दो पर्व बड़े बड़े पोता विष्णु जी सुना सब, और भगवान पास बैठे ऋषि मुनि सब बैठे, युधिष्ठिर सुनने वाले, युधिष्ठिर शंका होती है और शंकाओं का समाधान करते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर के शंकाओं को समाधान करके ठीक बताने वाले विष्णु जी महाराज। उनका ध्यान करता हूं मैं, भगवान जिसका ध्यान करे कितना भाग्यशाली हो, कितना विचित्र है। विष्णु महाराज ने क्या किया, युद्ध किया, युद्ध के समय बाण ऐसे मारे जोर जोर से, भगवान का कवच टूट गया, लोहान हो गए, लगाम पकड़े हुए थे उसे छोटे छोटे बाण मारे, लगाम पकड़ना मुश्किल हो गया। क्या अर्जुन क्या करता है तू, देख देख मैं लगाम पकड़नी मुश्किल हो गई है, इतना हाथों में घाव कर दिया है, मार दे बार बार। स्वकर्मा तुम बेचे, अपने कर्मों से भगवान पूजन करना, क्षत्रिय पूजन कैसे रहे, भरोसे रहे, खूब भरोसे, ऐसी तरह से भगवान उत्तंग कर दिए, इधर भी जो हिल नहीं सकते, इतना अर्जुन को ऐसा कर दिया, उतरे लेकर एक दो बार दौड़े, दो बार दौड़े, दो बार 18 दिनों में दो बार उतरे गए दौड़े एकदम, विष्णु मैं मारूंगा गए, विष्णु आइए आइए महाराज आइए, मैं तो आज धैर्य हो जा मेरे ऊपर, आप शस्त्र चलाओ, बड़ी अच्छी बात है, शस्त्रों का प्रतिज्ञा करी थी उपयोग नहीं करूंगा, चक्कर लेकर दौड़ेंगे। पीताम्बर बढ़ गया एक बार तो पृथ्वी कहती है गज हो जा, आप कहते हो शस्त्र प्रयोग करूंगा नहीं, भीष्म को मारने के लिए तैयार हो गए। पृथ्वी घबरा गई थी, पृथ्वी को पीताम्बर शस्त्र बोलिए ऐसा है कोई ध्यान विशेष बना दिया था कि ध्यान हो गया, मैं आज कृतकृति हो गया, मेरे ऊपर भगवान सूत्र ले रहा है, एक बार सब लेंगे दोनों सब अब उड़ा थोड़े आग रहा है और तू ऐसा करता है विष्णु ऐसा करता है। विष्णु जी भगवान के भक्त थे, स्वकर्म बनाता हूँ घर से अपने कर्मों से भगवान का पूजन करते हैं, बाणा एक बाणा से लग लोहा निकल दिया, पतक पतक तोड़ दिया, सभी क्षत्रिय का कर्म है, युद्ध में युद्ध करना है, यह पूजा है भगवान की, समझे खुश हो गए भगवान खुश हो, ये पूजा होती है। आपका जो काम है भगवान के लिए करो, आप रसोई बनाओ काम करो, बाजार का काम करो, दुकान का करो, जो करो वो भगवान का काम। पांच अमृत बताते हैं, पंच अमृत, भगवान के दरबार में रहता हूँ और भगवान का हूँ और भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। अपना कुटुंब है, अपना कुटुंब नहीं है, भगवान के जन की सेवा करता हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ, हरदम भगवान याद रहता हूँ। आपने भजन स्मरण करना, चिंतन करना, ये भजन मान रखा है। विष्णु जी कहते हैं मान बना नहीं, मान लगाता जोर से, भगवान का भजन है ये, भगवान का भजन समझे, भगवान को लव लुहान कर देना, हाथ से लगाम पकड़नी मुश्किल होगी, ऐसे हाथों में बाण मारना, ये पूजा है भगवान की पूजा है, भगवान खुश होते हैं, ये बात से कोई नहीं होते। आप जो काम करो भगवान का करो, और ये टट्टी पेशाब फिरो तो ही भगवान को याद कर, भगवान के लिए सब काम भगवान के लिए, खाना पीना भगवान के लिए, सोना जगना भगवान के लिए, उठना बैठना भगवान के लिए, जगना सोना भगवान के लिए, रोना हंसना भगवान के लिए, सब भगवान के लिए काम करना होगा, सब भगवान अनन्य चेता तबाह चेता हो, नित्य देते अंदर भगवान का चिंतन करो आप, तसे हम सुलभा। विष्णु जी ने ऐसा किया, उस विष्णु जी का ध्यान करते बैठे, ध्यान करते एकांत में, भागवत में भगवान का ध्यान किया है विष्णु जी ने, मेरे बाण कमानों के द्वारा से लिखा मगज टूट गया, कवच कवच टूट गया है, धारण किया लोहे का कवच टूट गया है, लव लहन हो गए हैं, ऐसी भगवान मेरी गति हो गई। जैसे भगत भगवान का पूजन करके ध्यान करता है, ऐसे मार बाण तैयार करके ध्यान करते विष्णु जी का ध्यान करते उसका, ऐसे भगवान मेरी गति हो गई। ये पूजा है भगवान की, समझे अपना कर्म तो युद्ध करना बाणों के द्वारा, ऐसा जोर से मारे बाण मारा भगवान, अरे अर्जुन क्या करता है तू, देख मेरे बाण कितने मारे है, तेरे मारे। अर्जुन का रथ ढक दिया, रथ में सब में बाण आ गए, अर्जुन कहता है करूं का इधर उधर हाथ नहीं चला सकता, इतने बाण भर दिए मैंने। स्वकर्माता व्यास है और भगवान को याद कर रहे, भजन कर रहे, भजन भगवान का चिंतन हो रहा है, भगवान का चिंतन, और भगवान भी एकांत में भीष्म जी का चिंतन कर रहे हैं, ये भगवान का भजन है। कृष्ण में हम कैसे करें, कृष्ण में काम सब भगवान करो, बाल बच्चों का पालन भगवान का काम, व्यापार भगवान का काम, खेती करो भगवान का काम, वाणिज्य व्यापार करो भगवान का काम, सब भगवान के काम करते हैं, रात और दिन भगवान का ही काम करते हैं, हम तो और काम है ही नहीं हमारे, सब काम भगवान का। तीन प्रकार है, एक काम होता है भगवान का, भगवान को याद रखते हुए काम करना, एक भगवान का काम करते हुए भगवान को याद रखना, काम करते हुए भगवान को याद रखना और काम मुख्य होता है, अरे भगवान को याद रखते हुए काम करना, काम गौण भगवान की याद मुख्य होती है, परंतु भगवान का ही काम करना ये सबसे बढ़िया, काम सब भगवान का है, रोटी खाना है वो खाए तो भगवान का काम, पानी पीना भगवान का काम, सोना भगवान का काम, बैठना भगवान का काम, टट्टी पैसे फिरना भगवान का काम। क्योंकि भगवान का कोई चीज है उसको साफ करना, तो इसको टट्टी पैसे साफ करना ये भगवान का काम, मेरा काम नहीं है, ये भगवान का काम। आपका कोई काम है ही, आप जो काम करते सब भगवान का काम करते, सब भगवान का काम, सभी काम भगवान के। बोले सब क्या जोर आया, नया काम भगवान के लिए कोई करना ही नहीं, जो स्वतः करते हो सब भगवान का काम, सब काम भगवान का काम कर रहे हैं। मस्त हो जाओ काम करते हुए, भगवान का काम कर रहे हो। आप रोते हो तो हंसते हो तो बैठते हो तो जाते हो तो सोते हो तो जागते हो तो जाते हो तो आते हो तो हर दिन भगवान का ही काम कर रहे, भगवान के काम में रात दिन लगे हुए, उसे लिए मैं शुरू हो जाऊ सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। आपका कोई काम है ही नहीं, अरे कलयुग में तो खास काम है, गीता खास कलयुग में गई है, इस वास्ते भगवान का काम है। कोई पद सुनाएगा क्या, भगवान का काम बना हुआ है, भगवान का काम। अब थोड़ा सा पद सुन लो फिर कीर्त करो, समय हो चुका, समय घड़ी और घड़ी घड़ी समाप्त होती है, थोड़ा सा सुनो और यो भी सुनना, पद सुनना, पद सुन के कीर्त सुनना, कीर्तन छोड़ना मत, कीर्तन सुन के चलना। ज्यादा समय आपका लेंगे नहीं, ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा लेंगे, ये तो आपका ही लेंगे तो हम भी देंगे। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2056 17 जुलाई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से बिरला मंदिर नई दिल्ली में हुआ। राम